سورة المائدة درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة وما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا يكننا كسان چکو لو ان لهم ما في الارض کچری شید دی د پارا غس وچ پزم ککی دی جمیع ان تول و مثله ما هو او پشان د دے د سر نورم شی لیفتدو به چپی دی ور کی پدے زرا من عذاب یوم القیامت دا عذاب دروز دی قوی قیامت نا ما تقبل منهم نقبل بن شید دینا ولهم عذاب أليم او د دې د پارا عذاب د دردناک. ذکر د امور انتظامیه وی بیانو چې څوک فساد کوي څوک قتل کوي څوک زیاتې کوي هغې ته د زیاتی سزا ورکړی شي. کچا توبه وباسله مخکې د دینا چې د قانون په گرفت کې یا حد په نو مقرر شوی نو حقوق العباد کپی فوری هو غیبه حقوق العباد رسی خلکو ته حقونه خپل او د الله په حضور کې چې توبه وباسي الله غفور الرحیم دی. بیا حکم د جهاد وکړو دا الله فلار کی کوشش کول او دا الله تبارک وتعالی فلار کی جهاد کول او دارنګي داغي د پاره چې خالص دا الله تبارک وتعالی رضا لټولا او دا الله فلار کی جهاد کو کوششونه کول داغي د پاره کامیابی ذکر کړه چې دا خلک کامیاب دی چې څنګه الله تبارک وتعالى په تیرو آیاتونو د سورۃ المائده کې څومره آیاتونه ذکر شو چې اول سلور مسلې ذکر شوې او بیا د هغې نه پس تحلیلات الهیه ذکر شو او بیا ترغیب ورکه د پاره د وفا بالعهد چې په وعدو باندې پابندي وساتي او پاغي مثالونه د هغه خلکو ذکر کړو کوم خلکو چې دا وعده ماتې کړې وي. بیا ترغیب ورکو تابعداري د پیغمبر ته او رد شرک په تصرف د عیسی علی السلام او د تمام دنیا کې چې څومره مخلوقات دي داغی نه نفی د اختیارات وکړه نفی د شرک په تصرف چې الله لر اختیار دی که دا ټول تبا کول غواړي څوک په بچ کړی شي. او بیا دوه واقعات یې په ذکر کړو یو واقعا د بنی اسرائیلو چې سستی وکړه او د هغې نه پسې ذکر د هغه ظالم د قاتل وکړو چې هغه قتل وکړو او بیا ذکر د امور انتظامیه او ذکر کو. نو چې دا ټول احکامات ذکر شو او د دې باوجود هم سړی دین ته نه راګرځي او کفر کوي او بیا هم دې د دین انکار کوي نو فرمای ان الذين كفروا یقینا نه کسان چې کفر وکړو. ولی الله تبارک وتعالی ورته دا احکامات د قران په ذریعه سره راولېګل. نبی علیہ السلام خلق و تدی تشریح تدی معنی مقصد ذکر کو تدی باوجود بیام دے نمانی او کفر کئی نو الله تبارک وتعالى وی دا کوپر د سده پاره کای ستا سورز دی جوان دی منګا تاسو کې چې چاش به ته کاله 50 کاله ټول تاسو ناسی او چا صالح کاله عمر تیر کړه وی ما نه کو ته پوسو کې نیو ګنټه ما ته ښکاری دا رنګ تاسو ما دا جواب دی چې یو ګنټه دا کوپر په دنیا کې قید الله د احکاماتو نه انکار کوي د څه د پاره کوي شپېتو کالو د پاره کوي 50 کالو د پاره لسو کالو د پاره سلو کالو د پاره چې اړو زر کال عمر دي شي د زرو کالو د پاره کوي دا دنیا کې چې سدي دا به په کار را نشي او چې کلا د دې کوپر اغه نتیجه ده ته مخامخ شي نو بیا به ته وایې چې ما دنیا کې کوپر د کومې خبرې د پاره کاو اخلو غني شي او الله پاک وایي معمولی غني شي اوس کتاله دنیا کې چې څه دي زموږ کې وګورئ څومره څومره خزانې پرتې دي د سپینو زرو د سرو زرو د تیلو د کوېلې او دا رنګ چې کوم دی د زمرودو د لال جواهرو سیندونه بهږي په هغې کې دننه وګوره څه سیزونه دي دا ټول په دې ځمکې په دې خزانو کې پراته دي یو خزانه چې رابرسېره شوې ده په کویت کې دا اتیاو نوالي تر شپږو شلو ملکونو پورې خلک چې کوم دی دې وړوکې غونې کویت ته خلک راغلی دی ولې یو خزانه د تیلو الله تبارک وتعالی دی له ورکړه وګوره ورته ملکونه پې لګیا دي ختمولی نه شي که دا خزانې دله درکړی شي دا ټولې او ته بیا هلته وایي چې دا زه خرچه کوم الله تبارک وتعالی وایي او د دې په شان دو دونه لسګنه شلګنه سلګنه کروړګنه هر څومره دله درکړی شي او ته وایي چې یار زه د دې عذاب نه او زه وایم چې زه د دې عذاب نه بچ کول ځان غواړم نن مونږ د دغې دینار او درهم دپاره هغه آخرت مونږ هېر کړی دی او هغه هم کوم دینار چې مې په غلطه طریقه چې چانه واغستی ده شپه مې تېره کړه خو چې سار زما د هغې سره تعلق په یي او که نه زه به ته تلی یم دینار به دلته پاتې چا ته پته لګي دینار دلته پاتې شي سړی ته لړ شي بیا پې نور خلک مزې کوي نور خلک دی بیا خوندونه اخلي هغه لاړ شي هغه هر څه پرېږدي الله پاک وایي په دې ځمکه کې او چې دا څه دي که ته بیا په دې پدیه ورکوې چې د الله تبارک وتعالی د عذاب نه پې بچ شي بچ به نه شي د الله تبارک وتعالی د عذاب نه او که یو سړی دا وایي چې د پلانکي او د ډینګلي په قبیله کې مو زمونږ ډېر نیک او ښه سړی تیر شوی دی زمونږ دپاره به سفارس وکړي الله تبارک وتعالی په حضور کې هغه سړی چې د کوپر او د شرک په عقیده باندې د دنیا نه رخصت شو د هغه دپاره نه ده چې چا سفارس قبلیږي او نه د چا مرتبه او درجه د الله په نیس قبلیږي کنی د پیغمبرانو نه اوچت څوک شته د پیغمبرانو ښځې دي د نوح علیه السلام او د لوط علیه السلام په سورة التحریم کې آیات نمبر غالبا 9 نمبر آیات سورة ال 10 نمبر آیات دی په سورة التحریم کې فرمایي ضرب الله مثلا للذین کفروا امراة نوح و امراة لوط بیان یې الله مثال دا کسانو چې کوپر کړو خزید نوح علیه السلام نوح علیه السلام نه نیم سو کاله د طوفان نه مخکې د الله تبارک وتعالی د دین دعوت انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزیدهم دعائی الا فرارا یا الله شپه کې مې سیزه پرې نه خودی دا ورځ کې مې سیزه پرې نه خودی دا او بیا وی انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا په تیزه مې ورته ستا دعوت ورکو او غلی غلی لړم په کورونو کې مې ورته وی چې د الله و توحید ومنی جعلوا اصحابهم فی اذانهم واستنشوا ثيابهم واسروا واستكبروا استكبارا. وګونو کې ګوتی ورکړې وستا خبرې ته تیار نه یو او کپړې پزان باندې واچولې وی پټ پټ کېته پټ پټ کېته چې دینه مينم چې نوح علی سلام ته نه ګورم نه وینم لا څوک شرارت راغ یاره نه مې پټ چې کوم نه پجرګو باندې ایلا کړې دا ورته مې تلې دعوت مې ورکړې دی نه مې چې کوم نه پخکار دعوت باندې ایلا کړې دا نه مې د شپې سي سپرې خودې دا نه مې د رسي سپرې خودې دا همیشه زه د دې خیر لټوم د هغه پیغمبر بی بی او ګور ورته چې هغې کې توحید نه و الله د هغې مثال بیانوي بل طرف ته لوط علیه السلام چې وګوره د کوم ځای نه هجرت کړی دی او کوم ځای ته تللی دی د الله د دین دپاره خپل کلی او کور یې پرېښودی دی خو چې پیغمبر دی ښځې دپاره هېڅ نشي کولی الله پاک وایي ومرات لوط او ښځه د لوط علیه السلام كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين ودا دوالا دلاندي زمد بندگانو نا دو بندگانو نا دنيكانو نا پخانتاهما دتوحيد په مسله کې د دې سره خیانت وکړو د دین او د اسلام په مسله کې د دې سره خیانت وکړو فلم يغنيا عنهما نو د پنه کده دې دوالو نا من الله شیئا د عذاب د الله نسشی نوح علیہ السلام په کار راغی او لوط علیہ السلام په کار راغی دی وی زه د پلان کې په قبیله کې زمنګر سیدان یو منګه میاګان یو منګ نبی علیہ السلام په قبیله کې یو نبی علیہ السلام په کافر ما نه ترو او په د مرګ په وخت کې ورلړ وی وترو دیر زیات خېګړې در سره په دنیا کې کړې دي زه غواړم چې دا کلمه وای چې د الله په حضور کې زه شهادت کولې شم چې ستا توحید یې منلی وم ابو جهل او دارنګ یو بل ورسره ناستو هغې ورته وای ترعب عن ملته عبدالمطلب ته د عبدالمطلب د دین نه اوړې چې سا یې خېږي اعلی ملت عبدالمطلب نبی علیہ السلام نہ تپوس کی کم زئی کی بھائی وے تخداہ نو می زئی کی بھائی چے دو اور کناوی بہتا چولی شوی او پاس دماغ بے خود کی گی دا غی دا وجہ نا خود نبی علیہ السلام پو وجہ دا عذاب نہ بچ کے دے نشی ولی مسئلہ دا توحید انسان سر دا دنیا نا نا دا وڑی منگا ستا سو کیو پلان کی ولی بمی بچ کئی پلان کی پیر بمی بچ کئی دا پلان کی پر خیل کے د پلان کې په دنیا کې خو زه به د ومنم د هغې پیر چې تا ته د غرمې ډوډۍ راورسې زه ته مخوره که نه ته مزدوري مه کوه ته پټي ته مزه غنم مه کره غنم ملو کوه غنم مترشر کوه غنم کور ته مه راوړه جرندې ته یې موړه مشین ته یې موړه زه به د هغې پیر ومنم چې تا له یو کیلو غنم چې کوم دی راوغورځی دی کور ته زه به وایم چېرې ستا پیر کامل پیر دی کولی شي زما رونو دا مونږ په دوکه کې دی مولیانو غورځولي دی غلطو مولیانو او غلطو پیرانو دا وای مونږ وای مولیان دي دا مولیان نه دا په دین په جامه کې شیطانان دي چې خلکو ته دا دعوت ورکوي نوح علیه السلام خپله ښځه نشي بچ کولی نو که ملا صاحب ډېر د دین دعوه کوي خو چې توحید په کې نه خلکو ته دعوت ته توحید نه ورکوي د هغه سپینو کپړو باندې زه څه کوم د هغه په لویه لویه ږیره باندې زه څه کوم چې د الله تبارک وتعالی دین په کې نه دا الله توحید خلکو ته نه بیانای زه دا هغه په ډنګورای باندې سکوم زه دا هغه په لاس کې تسپی نیولو باندې سکوم زه دا هغه هر کال کاج لزی ها اجنه کول بیت الله کې اوسیدل الله تبارک وتعالی دا غینا نه پی وکړه چې دا الله کورونه خو ایمان والا آبادی چې شرک پکې آباد الله کور سا آباد کی اخو دا اللہ کو روانی نو دا دی وجی نو گورا ورطا دا دو خزی دا لوط علیہ السلام دا نوح علیہ السلام چی کوپر پکیو اللہ فاکوی پکار رانلی لکسن کیلتا ہوئی کبیا دا دنیا خزانی تا دا اللہ فلا را کی ورکای پکار نب دا دی ولی پکار راشی نب دی پیر پکار راشی او کو پر سره تلی نه به پیغمبر په کار راشي نه به پرشته په کار راشي کو پر سره تلی ا ګناګارو د پاره شپارسته حافظان به شپارس کوي شهیدان به شپارس کوي دا زمونږ ایمان دی مونږ منو نبی علی السلام به د ګناګار امت ته پاره شپارس کوي خو چې شرک سره نیتلی دا زمونږ ایمان دی خو د کافر او د مشرک ته پاره شپارس نشي کېدی الله پاک وای دواړه د پیغمبر خزی دی خو هیڅ دپا هیڅ پیدا ورته د الله د عذاب نه راونه رسولا او سو وقیل ادخل النار مع الداخلین او ورته ویلی شوی چې داخل شي دواړه ورته سره د داخلي دن کو نه چې ورته کم خلک داخلي کی تاسو سره هم زید واړه چې کله وفات پی مرګ پی راغی الله پاک د طرف نه حکم د ور پی شوی دی ودرب الله بل طرف ته د فرعون خزا دا غټ کافر دی او چې مسلمان ده نه وګوره الله یې صفت کوي ودرب الله مثلا للذین امنوا امراه فرعون او بیانې الله مثال دا هغه چا چې ایمان راوړې دی خزا د فرعون اذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وګور هغه دم فرعون خزدا الله تبارك وتعالى وي توي يا الله ستا په گاوند مې کور په کار دي دا الله په گاوند باندې سال کور کواړي ولی ایمان پکې وو الله پاک وي زما په گاوند باندې راتل غواړي ایمان پکې وو د فرعون خزدا دا اچ دا انا ربكم الاعلى زستا سو غو چتربې داغه خزه د خو چی ایمان پکې دی نو د کافر خزه دا الله تبارک وتعالى ول جنت مقرر کړې دی او جنت تر روانه وشو د مرګ نه پس لاړه الله تبارک وتعالى خوشاله وتا د نن شو او د قیامت پر چې فیصله وشي دا الله غو جنتونو ته چې د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق نو کو چری چا کو پر کړی په دنیا کې نه مال او دولت په کار راضي نه نسب پا کار رازی نه قبیله پا کار رازی کرازی ستا عقیده عمل الله پا کوئی قبول بتی نشی ولهم عذاب علیم او دیدی پر عذاب دی دردناک یریدون غواڑی بدی ان یخرجو من النار چراوزی دی دورنا وما هم بخارجین منها او نو بیدی راوتون کی دی دورنا ولهم عذاب مقیم او دیدی پر عذاب دی همیش گیره دی دی بغواڑی چمنګ دې عذاب نه بهر شو دې اور نه بهر شو الله تبار دا دغه خلق چې کم خلق کله دنیا او د دنیا خزانه په شان ورسره دوګونه نه پسو سو ګنه ورسره شي الله پاک کوئی قبول به ته نه کم او دا بغواړي چې موږ دې عذاب نه بهر شوې او بار کې دل بچر دې الله تبارک تعالی وي امیشا امیشا مقیم عذاب ته امیش ګیره عذاب کې وګيري ولی دا امیش ګیره عذاب یو ل ذکر کو کدی ته د قیامت پورې ژوند دی د خپل کوپر نن راوړی دا الله تبارک وتعالى ته د زړونو حالت معلوم دی کله چې مونږه د میندو په خېټو کې وو الله پاک وایي زه تاسو پیژنم چې تاسو د میندو په خېټو کې وای فلا تزکو انفسکم ځان پاک پاک مکوا چې ځان پاک پاک کای پاکوالی د چا په اختیار کې دی که زه ډیر تاسو ته قرآن بیان کوم او زه ډیر تاسو ته ځان نیک نیک حسابوم زما په حالت باندې څوک پوه دی کما کې منافقت او بیمانی په الله یې کله کده قرآن زما په کار په دې طریقه راځي چې زه تاسو ته مخامخ یو شان مخیم او پټ ته الله تبارک وتعالى سره زه بل شان مخیم دا قرآن زما په کار نه راځي په دې طریقه قرآن خدا وایي چې تخپل ظاهر او باطن دا الله تبارک وتعالى سره برابر کا نو مطلب دا کدا قیامت پوری دی ژوند ول الله ور کړی وی نو دی د کوپر نه صبر دل زکه ول الله تبارک وتعالى عذاب مقرر کړی دی او په سورۃ الانعام کې ورایشی کدا جهنم د اور نه واپس راولېګم بیا به هم دغه کفر کوي تاسو کوی الله تعالی وی الله تعالی وی بیا په دنیا کې دغه کوپر کوي کده جهنم د اور نه ورایي کوم د قیامت نه پس چې دا دومره سخته ای دومره تکلیفونه وي نه بیا راشي بیا به دا کوپر کوي الله تبارک وتعالی د خلکو په زړونو پوه دی والسارقو والسارقتو غل سړی او غل خزا فقطعوا ایدیهما پرې کوي لاسونه د دې دواړو جزاء بما کسبا دا بدله دا سزا ده دا هغه چا چې کسب کړی دی نکالن عبرت من اللہ اذا اللہ طرفنا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والا دے. ربطی دا مخ کی سردہ دی چی دا کافر دا پارا دا دی ذکر روشو کد دنیا و دا دنیا کی چی سدی دی دا ټول خزانه دا الله دا عذاب نه دا خلاصي دا پارا قرباني کول غواړي الله تبارک وتعالى وي قبول به دي نه کم. دا غرنګي په دې آیات کې وای کچر یو سړی چې غلای کړی وا او په هغه باندې گواهان او دا رنګي غلا په ثابت شوه نو اس نه چې دا الله په حدود کې لکه سن چې الله تبارک وتعالى د دغه کافر نه دا خزانه د ځمکې نه قبلې تاسو دا هغه چانه چې حد په مقرر شوی دی داغنه چې حد ساکت نه کوي حد پہ قائم کوي ولی یو دا چې دا د سزا ده او دویمه نکالن عبرت دی. نبی علیہ السلام لراغلل د اوچت خاندان هغې ښځې غلا کړې وه ویره څوک ورته سفارسی کو جرګې کې دی زید ابن حارثه چې نبی علیہ السلام ورته متبنا په هغه وخت کې ویلي وو چې لا حکم نو راغلی ویره دی ولا په سفارس کې لیږو نبی علیہ السلام لا چې په سفارس کې ولیږو نبی علیہ السلام وفرمایل چې دا خو د الله حدود دي په دې کې که زما لور فاطمه راګیره شوه د هغې نه به هم لاس پرې کېږي دا درته څوک وایي د الله په حدودو کې تاسو زما نه نرمي غواړئ او تاسو زما نه چې کم دی په هغې کې ساکت کول د هغې نه حد که زما لور فاطمه غلا وکړي هغې له به هم سزا ورکیږي د دې وجې نه د غلا دپاره یو څو مسلې دي چې په ذهن کې کینول پکار دي. یو سړی دی مالک دی د سیز هغه ناست دی او یو سړی ته غلا وکړه نو دې ته عصب ویلی شي دا شیز به واپس کوي خو په ده باندې حد نه شي قایمېدی ولې چې مخامخ د ده نه یې اخیستې دی او دې ته زور او عصب ویلی شي شی به واپس کوي خو حد پې نه شي قایمېدی. دارنګې که یو مال محفوظ نو په داسې ځای کې چې جرنده او تاله ورته نه وه لګېدلې او محفوظ نو پروت هغه چا راواخیستې ده نو غلا غلاګر خو ګناهګار دی خو حد به پې نه قایمېږي ځکه چې دی مالک د دې سیز چې کوم دی حفاظت نه وکړی حفاظت والا کول پکار وو. دارنګې جیبونو پرې کولو والی یو سړی دی هغه جیبونه پرې کوئ نو دا په شان د غلا دی دې سړی باندې به د غلا حد چې کوم دی قایمېږي. یو سړی د قبرونو نه کفن پټاو د مړو نه نو د مړي د کفن په پټولو باندې حد نه شي قایمېدی حکومت او د کلي مشر او د قوم مشر به هغه له سزا اوری د دې دپاره چې دی د دې غلط عمل نه په کلا روانې شي. دارنګې که غلا کې ډیر خلک شامل وو او د غلا قیمت دومره وو چې هغه په هر یو کس باندې روبرو به دینار او یو دینار اسلامي چې کوم دی پاو باندې سلور ګرامه دی یو دینار پاو باندې سلور ګرامو نه سو جوړیږي په 15 دینار ده که په 14 دینار ګرام دی نن سبا سو دی سونا 17 دینار 17 له 4 کی ضرب ورکا نو دا تقریبا چې کم دی نو 17 له 4 کی ضرب ورکا دا 68 دینار 68 دینار رال کنه 68 دینار رال او ورسره د روبي د سلور مې ساده ولس د ولس دینارو کا نو سور شوي د سل د ولس دینار چې سلور زای شي نو سلور دینار شو سده پاس نو سلور او 68 72 دینار 72 دینار چې سلور زای کی سوتی جوړیږي 15 چری 60 چې سلور زای کی نو تقریبا اتلس دینار پورې زی سکم اتلس دینار پورې چې دور غلا پچا ثابت شوا دې ته اسلامی ربع دینار ویلی شي چې دور پچا قائم شوا نو دل بچ کم نه لاس د اهل سنت والجماعت د پتوی مطابق ادا نه ولا لاس چې کم نه پدی ځای کې پریږي نو دا د غل د پاره دی د دې وجنه هغه شاعر وی سوی عز الامانه اعلاها عزت د امانت گیری هغه لاس چې کوم دی قیمتي کړی چې کله د کې امانت داری وه دا لاس یې قیمتي و وارخصها ذل الخیانه فافهم حكمة الباري او بقيمتك دي لاس لرا زلالت خيانت دك خيانت راغي لدا لاس بقيمتك الان كده لاس بو فلكاو دينار ما نسو زن نبريكي خو بقيمتك ربي دينار بقيمتك دوجه دي دينا چه خيانت دك راغي خيانت چه انسان كراشي اغا قيمتي اندام چه کم ده ده بندل كده سپكي نو اذا الله په حکمت ځان پوکا کنه سړی ولی ځان پې نه پوکا الله حکمتونو معنی ځان پوکا نو د دې وجینا ها قران حکم کوي چې کم یو سړی غلا کړي وا کا غلاګر سړیو ک غلاګر خزوا پرې کې لاسونه د دې دواړو دا د سزا دا چې دې کم کسب کړي دې د دې د اعمالو سزا د تمدید میلاو شي نکالن عبرت ان الله د الله طرفنا والله عزيز حكيم الله غالب حكمت والد فمن تاب نعرى چاچی توبه وباسلا من بعد ظلمه فست ظلم ددنا واسلها او درست کامل فإن الله يتوب علينا يكن الله مهرباني كون کې د پدمانه ان الله غفور رحيم الله بهون کې رحم كون کې ده اوس د چانم زیاتی شوی دي سزا ورته هم میلاو شو یا وته سزا پرونی آیاتونو کې را لچ تاسو په قادر شوی نه هي او توبه د الله په حضور کې وباسي او حقوق له باد خلکو ته واپس کی الله تبارک وتعالى به سرد دینه چې ظلم او زیاتې ته شیو خو الله تعالی او ګرځیدا الله تبارک وتعالى شرک ماف کوي نو نور ګناهونه خلانو و ولي د شرک په مقابله کې الله وی شرک تکړي او الله ته توحید مسله دی قبول کړه او دا شرکیات چې تا غیر الله را مدد کو او دا رنګ برکات ته بغیر د الله تبارک وتعالى د شریع حکم نه خلاف فبل سکی برکتونه د لټول چې داغه حکم په شریعت کې نو آی کې د برکتونه لټول عمر رضی الله تعالی عنه حجر اسود تنولا مني اعلم انك حجر قسم په خدای چې زه دې په جنم چې ته یو غټای نه چاته نقصان رسول شه نه چاته پیدا خو وا ولید خلقوم زه صرف د خپل پیغمبر سنت ادا کوم ته مال سوکي ایمان دې ته ویلی شي ګټه به تاله سوکي چې ایمان در کې نه کار څه د ځان سره په دې قبر کې وردن نه کې ها دا بي زمزم دن د تودريږي خو چې ایمان دې نه وړي دا بي زمزم دن او په دې لامبول چې کوم دې ستاره لپاره پیدا نه درکې ایمان وړي دا غي نه پس نور سيزونه بیا پیدا ورکې الله دې زمونږ ایمان نصیب کړي ان الذين يقيننا كسان كفروا چکپرو کو لو ان لهم ما في الارض كشريشي دي د پاراغه سچ پزمک کې دي جميع انټول ومثله ما هو او پشان د دې د سر نور شي ليفتدوا به چې په دی ور کې په دې سره قرباني ور کې په دې سره من عذاب يوم القيامه د عذاب دروازه د قیامت نه ما تقبل منهم تو قبول بنشي د دین ولهم عذاب اليم دي د پارا عذاب د درد يريدون غواړي دي ان يخرجوا من النار چی واړي بدی چی راوزي د اور نه او ما هم بخارجين من انه بوي دي وتون کې د اور نه ولهم عذاب مقيم دي د پارا عذاب د هميشه والسارق او غل سړي والسارقه او غل خزا فقطوا پري کوي ايديهما لا سنه د دواړو جزاء بما كسبا دا بدله د هغه چې دي کسب کړي دي نکالا من الله عبرت تطرف دا اللہ تعالیٰ نا واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والدے فمن تاب نواغ چاچی توبہ و باسلا من بعد ظلمی پس تو ظلم ددن و اسلحہ درست کامل فإن اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ چیدی یتوب علیہ میں ربانی بہو کی پدماندے ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ بہن کے رحم کرنے